त्यक्त्वा कामफलासङ्गं नित्यचित्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। आपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर व सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उससे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उससे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहते हैं। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करते हैं और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहते हैं, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अच्छा, कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होते हैं और विकर्म का यही असली रूप है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। तो शुद्ध भक्तजन की कोई आसक्ति नहीं है। कठिनाई, कष्ट इत्यादि में विचलित नहीं होते हैं क्योंकि आसक्त नहीं होते। तो इसका मतलब क्या कि वो मंदिर की प्रणामी पेटी से अगर चोरी हो, भक्तजन अनासक्त होते, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं। खुद का शारीरिक सुख या दुख पर आसक्त नहीं है, लेकिन कृष्ण की सेवा में बहुत ही आसक्त है। एक कहानी है कि एक घटना हुई कि एक बार सुबह सुबह की हरिकथा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके शिष्यों को उपदेश दिए भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होना चाहिए। तो उसके बाद सुबह का समय वे अपने कैमरे में लेखन का कार्य, लेखन की सेवा में व्यस्त थे और उनका टेबल पर कुछ केला था जो एक व्यक्ति ने दिया, वो विधि है। तो साधु के पास आके कुछ फल या प्रणामी ना कुछ भी अर्पण करना चाहिए। तो ऐसे वे शांति में लिख रहे थे और अचानक एक बंदर कमरे में आया और सभी केले को खींचे। फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर तुरंत उठ गए और बंदर का हाथ पकड़ के वो वो खेल को बचा दे। लेकिन क्या हुआ उसका इंक, क्या बोलते हैं खाली, क्या बोलते हैं हिंदी में इंक, शाही खाली नहीं बोलते वो बंगाली शब्द, तो सब गिल गया और इनके सब लेग नष्ट हो गया। तो एक शिष्य ये सब देख के बोले कि गुरु महाराज आप सुबह का समय बोले कि किसी भौतिक वस्तुओं को आसक्त नहीं होना चाहिए, और अभी मैंने देख लिया कि आप तो 5-6 केला का बचाने के लिए तो आपका पूरा काम नष्ट हो गया है, तो क्यों? शिष्य का ऐसे साहस था ऐसे प्रश्न पूछना, और लगते हो शिष्य ये आसक्ति अनासक्ति का विषय में का ज्ञान नहीं था। तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि तो ये राधा रानी का फल था, तो सब कुछ जो साधु जन को देना है तो साधु जन परंपरा के माध्यम से राधा पर्यंत अर्पण करते हैं और राधा रानी स्वयं कृष्ण को अर्पण करती है। तो आसक्ति और अनासक्ति क्या है, तो इस विषय में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम फल्गु वैराग्य होंगे। फल्गु वैराग्य का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है वो खाली दिखाने के वैराग्य है। ओ भक्ति रसामृत सिंधु में है ये वो क्या फल्गु वैराग्य कहते थे प्रपंच कहते या बुद्धिया हरि संबंध वस्तुनि मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। तो जो मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की इच्छुक है, जो भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन नहीं जानते ये सब भौतिक वस्तुओं का क्या संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो वो वैराग्य फाल्गु वैराग्य कहते हैं। फाल्गु ये शब्द का मतलब हल्का, उसका गंभीर अर्थ नहीं है, और फाल्गु इस शब्द का और एक अर्थ है कि गया धाम में एक फाल्गु नदी है, तो एक विचित्र नदी है जिसका पानी रेती के नीचे जाता है, तो प्रकट नहीं है। तो नदी देखने से तो क्या नदी है, तो नदी नहीं है, ऐसा देखते हैं तो खाली रेती है, लेकिन अगर उसमें अंगूर रखना है तो वो पानी का क्या बोलते हैं महसूस करना, तो पानी है लेकिन रेती के अंदर में जाते हैं। तो उसका मतलब कि ऊपर से पानी का दर्शन नहीं होते लेकिन पानी ही है, तो ऐसे ही महान त्यागी जन जो सब कुछ छोड़ देते मैं अनासक्त हूं, तो वो अनासक्ति का कोई मतलब नहीं, उससे क्या फायदा होता। यदि नहीं जानते कि जगत में सभी वस्तुओं कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तो खाली स्वयं के प्रति से स्वयं के तरफ से अनासक्त होने से क्या फायदा है। और दूसरी बात है कि जैसे महान त्यागी ऐसे दिखाते हैं लेकिन अंदर में थोड़ा सा अंदर में असंख्य विशाल भौतिक इच्छाएं हैं। तो और एक उपदेश है युक्त वैराग्य अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उचित है। युक्त वैराग्य इसका मतलब तो भौतिक वस्तुओं और विषयों से अनासक्त होने के साथ ये सभी वस्तुओं और विषयों का संबंध है भगवान हरि के साथ, इसको स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे अनासक्त होने से अर्थात भौतिक भोग विलास इंद्रिय सुख की इच्छा से रोहित होने से सब भौतिक वस्तुओं भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यही युक्त वैराग्य है। तो इस ऐसे शुद्ध भक्त जन जगत के पूरा ऐश्वर्य ग्रहण कर सकते हैं, अपने तरफ से नहीं है, खुद का भोग करने के लिए नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाने के लिए ऐसे ग्रहण कर सकते, खुद की आसक्ति नहीं है, लेकिन जिससे वो सभी वस्तुओं भगवान की सेवा में लगा सकते उसलिए सब कुछ ग्रहण कर सकते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर ने कहा और एक इनकी एक चिट्ठी में है कि सब कुछ जगत में जगन्नाथ के वस्तुओं में और इनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो इस ज्ञान संपन्न से आप त्रिदंडी संन्यास का वेश धारण करके नॉर्थ गोपालपुरम वो इलाका है मद्रास में एक कार गाड़ी में जा सकते हैं। तो उस समय वो प्रथा थी और अच्छी शास्त्रीय विधि है कि संन्यास का कर्तव्य सब जाएगा पैदल से जाओ और काम में और किसी वाहन में जाना नहीं। शंकराचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु भी सब महान महान आचार्य जो पूरी भारत परिक्रमा की तो पैदल से। और ये विधि वो चंद्रशेखरेंद्र स्वामी एक कंची पूर्व कंची शंकराचार्य तो ये विधि पालन करते थे आधुनिक युग में, इसलिए कंची से ज्यादा दूर नहीं जाते थे, कभी कभी मद्रास आए थे पैदल से। तो एक विधि है क्योंकि संन्यास किसी एक ग्रहण करना है वैराग्य के लिए, तो ये भगवद गीता में संन्यास क्या है वैराग्य क्या है इसके बारे में बहुत ही चर्चा है। अर्जुन ने कई बार पूछे कि संन्यास क्या है वैराग्य क्या है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था युद्ध करो और अर्जुन की इच्छा थी युद्ध को त्याग करना। त्याग श्रेय है, युद्ध करना अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विचार था कि अर्जुन का संकल्प या प्रस्ताव युद्ध नहीं करना, उसका कारण था भौतिक आसक्ति। तो अर्जुन की इच्छा थी त्याग करना। तो सामान्यता कि त्याग अनासक्ति, अनासक्ति से होते। लेकिन श्री कृष्ण का विश्लेषण था कि इसी स्थिति में अर्जुन की इच्छा त्याग करना, लड़ाई त्याग करना भौतिक आसक्ति का फल था। तो अर्जुन विभ्रमित थे। तो क्या है वैराग्य, क्या है संन्यास? तो इसलिए श्री कृष्ण कही बात व्याख्या की। तो क्या है त्याग, क्या है संन्यास? तो वास्तव संन्यास है ऐसे अनासक्त से विषय नानी राग्ने न चाक्र। वो श्लोक क्या है? छदवाध्याय प्रथम श्लोक। कार्यं कर्म करोति संन्यासी च योगी च नानी राग्ने चाहते हैं। वो क्या है? अनासक्त कर्म फल, अनाश्रित कर्म फलम। कार्यम कर्म करोति यह संन्यासी च योगी च नानी राग्ने चाहते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं अनासक्त होने से, कर्म फल का आश्रय नहीं लेने से, वही सन्यासी है, वही योगी है। नहीं है वो व्यक्ति जो कर्म को त्याग करते हैं। तो त्याग, त्याग करना का कहीं कारण हो सकते हैं। एक है निराश होने से, इच्छा है भौतिक भोग विलास करने के लिए लेकिन उपाय नहीं है, भाग्य नहीं है, तो सब प्रयास निराश होते हैं, फलतू होते हैं। और इसलिए ठीक है, शक्यता नहीं, इसलिए मैं सब कुछ त्याग करता हूं। लेकिन आप सब मिल के फिर प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो उस प्रकार का वैराग्य दृढ़ नहीं है। और एक प्रकार है जगत की स्थिति देखने से कि जगत दुखमय है, उसलिए जिससे वो दुख से बचाना होगा, इसलिए त्याग का। और तीसरा कारण है भौतिक इंद्रिय सुख त्याग करना, वो सब प्रयास कृष्ण का सुख के लिए करना, तो यही उत्तम वैराग्य है। और उस प्रकार का वैरागी सब धन जन सुंदरी सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है और प्रार्थना के रूप में हमको उपदेश देना है न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये, मैं कामना नहीं करती हूं करता हूं धन जन सुंदरी और सब कुछ जो जगत में है, तो किसी वस्तु का भोग करने की कोई इच्छा नहीं है मेरे। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आचार्यगण, विशेषकर जो प्रचारक थे, वे धन जन सब कुछ संग्रह किए, और श्रील प्रभुपाद भी सुंदरी भी ग्रहण किए, सुंदरी स्त्री, लेकिन अपना भोग के लिए नहीं। जो अनासक्त थे कनक कामिनी अर्थात धन और स्त्री ग्रहण कर सकते श्री कृष्ण की सेवा में लगन, फिर भी साधु सब धाम ऐसे अकाल पक्व न्याय, इसको इसका विचार करना चाहिए। अकाल पक्व वो एक फल है, क्या बोलते हैं हिंदी में, फनस, फनस, तो उसका फल बहुत बड़ा, ऐसे बड़ा हो सकता है। गुजरात में ज्यादा नहीं मिलते, साउथ इंडिया बंगाल दाहोद में मिलते। तो फल इतना, इससे और भी बड़ा हो सकते हैं, इतना 20 किलो एक फनस हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, तो फल जब इतने से छोटा है तो पक्का हो जाते हैं, लेकिन उस प्रकार वो फनस जो जब बड़ा है लेकिन कच्चा है तो सब्जी जैसे बना सकते, और जब पूरा पक्का होते है तो फल के रूप में खा सकते। लेकिन जब इतना सा छोटा है और पक्का हो जाते हैं तो ना ही सब्जी के लिए ना ही फल के लिए इस्तेमाल कर सकते, तो खाली फेंकने का चीज है। तो ऐसे हमारी भक्ति अपक्का कच्चा, तो उसी अवस्था में अपूर्ण भक्ति अवस्था में यदि हम खुद को पक्का मान जाते हैं, मैं रामानुजाचार्य और प्रभुपाद जैसे महान हूं और उन जैसे धन जन सब कुछ ग्रहण कर सकता हूं, तो उसका फल क्या होगा, हम फेंकने के चीज बन जाएंगे। फेंकने मतलब यम लोक में फेंकने नहीं, एक्चुअली जो कृष्ण के चरण के शरण में आते हैं तो यमराज के पास नहीं जाते, तो फिर भी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो श्रील प्रभुपाद का एक मंतव्य है वो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद में एक तात्पर्य में, कि कनक और कामनी का आकर्षण से बहुत अपक्व कनिष्ठ अधिकारी भक्त का पतन हुआ, और ये विचित्र नहीं है, क्योंकि बाध जीवों का मानसिक विचलन होते हैं कनक और कामिनी के संग में। तो ये एक द्विधा है, क्योंकि प्रचार के लिए धन जन सुंदरी तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो प्रचार नहीं होगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, उस समय कृष्ण बलराम मंदिर निर्माणाधीन था, तो एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी आप रूप गोस्वामी के अनुग है, रूपानुग रूप गोस्वामी के संप्रदाय में है, और वृंदावन के षड गोसाई श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ का वैराग्य इतना सा था कि वे एक एक रात एक एक वृक्ष के नीचे शयन करते थे, और आप राजमहल बनाते क्यों, आपका वैराग्य कहाँ है? तो प्रभुपाद बोले कि स्वयं के लिए ऐसा मंदिर बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी भी अवस्था नहीं हो तो कोई मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर बड़ा बिल्डिंग है तो भौतिकतावादियों का विचार में मैं बड़ा सन्यासी होऊंगा, फिर भी सुनेंगे। और ऐसा था, प्रभुपाद जब अमेरिका से वापस आए थे, इनके अमेरिकी शिष्यों लेके तो बहुत भारतीय लोग वो पश्चिमी शिष्यों को सादर स्वागत दिए थे, लेकिन प्रभुपाद बोले कि खाली अभी मेरे साथ भ्रमण करते हैं और लोग हमको ऐसे सुंदर स्वागत देते हैं, लेकिन खाली लोग की प्रशंसा ग्रहण करना हमारा कार्य नहीं है। तो अभी स्वागत हो गया तो अभी काम का शुरू होगा, कुछ मंदिर स्थापना करना चाहिए। अगर हम अच्छे मंदिर नहीं बनेंगे तो आम लोग का विचार होगा कि इससे सब पश्चिमी लोग आते हैं, नाचते हैं और खाते हैं या सोते हैं और ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं है। तो अच्छा मंदिर बनाए और फिर लोग हमको सीरियसली मानेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बहुत कष्ट से प्रभुपाद श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में और श्री मायापुर चंद्रमा मंदिर और श्री श्री राधा रस बिहारी का प्रसिद्ध जुहू मंदिर बनाए, बहुत बहुत कष्ट। जो अभी इसको में भाग लेते तो नहीं जानते कितना कष्ट था इस्कॉन की स्थापना। तो यही युक्त वैराग्य है। प्रभुपाद की भौतिक आसक्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन पूरी आसक्ति थी गुरु आज्ञा में, गुरु का आदेश था, चैतन्य महाप्रभु का आदेश, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। तो ये कोई आलसी व्यक्ति का काम नहीं है। तो इसलिए महारंभ करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी देखते हैं महारम ग्रहण नहीं करना चाहिए। महारम का मतलब महान प्रयास, ज्यादा प्रयास मत करो, मतलब बड़ा प्रकल्प मत करो और शांति में बैठो भजन करो। तो यही उपदेश अच्छा है खुद की भक्ति के लिए, लेकिन अगर प्रचार होगा तो महान प्रयास करना चाहिए। भक्ति सरन सरस्वती ठाकुर ने कहा कि 200 गैलन, गैलन का मतलब क्या, 5 लीटर ऐसे, तो 1000 लीटर खून व्यय नहीं करने से किसी को भक्ति में लाना संभव नहीं है। छिद रक्त, आध्यात्मिक रक्त, अर्थात बहुत प्रयास करना है, बार बार लोगों को बताना भक्ति क्या है, किस लिए भक्ति करना चाहिए, कृष्ण ही भगवान है, हम शरीर नहीं है, तो बार बार बोलना चाहिए। फिर भी बहुत लोग है जो बार बार सुन के भी विश्वास नहीं करते हैं, अथवा भक्ति लाइन में आते, वो भक्ति मार्ग में आते हैं और भक्ति करते खुद साव फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्रीचिंग इज अ थैंकलेस टास्क, प्रचार ही क्या बोलते हैं, थैंकलेस टास्क क्या बोलते हैं हिंदी में, थैंकलेस टास्क, थैंकलेस क्या बोलते हैं, have to look it up in the dictionary. Preaching is a thankless task. Matlab bahut kasht grahan karna padega aur ki log aabhari nahi hoenge to wo bhi hoga, to bahut dafe dekhte hai ki एक व्यक्ति के लिए है, हम इतना सा प्रयास करते हैं, इतना सा यत्न करते हैं, इतना सा प्रचार करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कृतज्ञता नहीं है। शास्त्र में लेख है कि अकृतज्ञता सबसे बड़ा दोष है, कि शयाव क्या बोलते हैं हिंदी में, शयाव जाको, शयाव, शयाव और शाकुनी क्या बोलते हैं, वो पक्षी जो शाफ को खाते हैं, बाज, बाज। तो अकृतज्ञ व्यक्ति का शरीर शयाव और ब्याज भी स्पर्श नहीं करते, वो दोष इतना बड़ा है। एक कहानी है महाभारत में और रामायण में भी है, लक्ष्मण किसको, दाली को बताए, वो अकृतज्ञता सबसे महान दोष है। लेकिन कलयुग में साधारण है कि हम इतने सब प्रयास करते लोग का उद्धार करने के लिए, और हमसे बहुत कुछ लेते लेते लेते कि फिर एक दिन हमको जो मेरा एक गुरु भाई था, तो भक्ति पहले ही वो भौतिक जीवन को छोड़ दिया भक्ति करने के लिए, और कुछ साल के बाद भक्ति को छोड़ के भौतिक जीवन में प्रवेश की। और क्या बोला कि इस जीवन में मैंने काफी भक्ति की, तो इससे क्या समझना चाहिए कि भौतिक इच्छा बहुत गहरा है, जुड़ा है। तो आसक्ति, भौतिक इच्छा में आसक्ति ये भव बंधन का कारण है और भक्ति का नाशक है। प्रभुपाद कही बात बोले कि जब तक हमारे हृदय में थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा अगर हो, हम भगवान का धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या आशा है हमारी? ओ हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से थोमा कृष्ण जीते पार थोमार शौकत अमी तो खंगा कृष्ण कृष्ण बोली धाई थम पाचे पाचे। गुरु साधु कृपा एक ही आशा है, उसके बिना कुछ नहीं है। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना भक्ति में, लेकिन हम असमर्थ है तो फिर भी प्रयास करना चाहिए। हम बा बा बोलते हैं तो भौतिक विषय हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हम दृढ़ से बोलते हैं लेकिन हमारा खुद का मन में कितने भौतिक आसक्तियां है तो फिर भी कहना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलते तो हथाना का क्या संभावना है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना और हमारी आशा है गुरु साधु की कृपा। हरे कृष्ण।